Ce dragoste văd în ochii săi. Iată omul și în loc să mă urască, el se roagă pentru mine. Tată, iartă-l, Tată, iartă-l.